مدعی بمیرد از جان فشار میرد جان یار جان یاد در میان نباشد پای وصال جانان مردن چه فرق دارد با زندگانی ما یا امید من در عالم محبت الفت به هم گرفته نامهربانی با مهربانی ما در این بی زبانی با او به گفتگو کیفیت قریبی در بی زبانی من یا در این بی زبانی